همدارنګه موږ بل اوردونکو ملا محمد ظاهر لیک را لغلی او پښتنه کړی ده وکه مقیم امام پر څلور رکعاتی منځ ولاړ وي اول دوه رکعاتونه کړی او مسافر راشي اوس مسافر کولای شي چې په دا دوه اخر رکعاتو کې په دغه سي اقتدا وکړي حضرات تاسو خل دا دوه رکعات مستیا یا که دغه مقیم امام او دی پر اخر ناشته دی اللهم ربنا و السلام الى نبي غرزول فذغ وقت مسافر رارنا بچک ایا مسافر با فذغ مقیم امام حسین تلی کن فذغ المانز کی با شراکت و ساکی کن بس قبل السلام پر سلام دو مخت مسافر راغی بس بدستی وای چه فرض دی وقت الله اکبر در تحریمات دا بقولانی وای پس تر رب اللہ کی انتظار کی بارا بکشی جانو چکشی نستی در اتحیات فرد واجب است در اتحیات بطر عبد و رسولو پرکی کہ امام جر سلام کردو کنو کی پس بیا بدو ولالی جی در سر بسبحانک اللہم وائی اعوذ باللہ بسم اللہ بوائی سلو رکات کامل بکی اول دو بک او آخر دو بتشکی در جیس لی حکم در مقیم و گرجری خلاصہ ہم دا شفت بعد امام دا مسافر مقیم پر امام چې کوم منځو سلو رکات هغه پر دې مسافر باندې نو کف اول رکات کی کف دوم کی کف درین کی کف څلرم او حتی امام پر اخر ناشته ناشتی دا مسافر په شراغي هم به نت په ستړي یا ور سره کښینی پر دې باندې هغه سلو رکات ټول پر ایزو ګرځد پس بعد امام کی یا کدی دو رکات کی سلور نکی نو منځ نه دي سي سلور بکی والسلام.